তোর বিনা তোর বিনা নিছে জিনা তোর বিনা খুলাছে আকাশ খুলাছে ধরতি তুই হারে जब हाजिस मोर से दूर बार मोर खाबुरा छे एक पल तोर बिना मेरा हाल जाचे तोर बिना तोर बिना नीचे जिना सब कुछ करे छु तो कर्पन जाइस ना तुई मोर से दूर ही सदा तुई मोर सं तुई चीज मोर दिले धड़कन सब कुछ करे छु तो कर्पन जाइस ना तुई मोर से दूर ही सदा तुई मोर सं खुला छे आकाश खुला छे धरती तुई हारे मोर साथ जिंदगी खुशी जब हाजिस मोर से दूर मोर खाबुरा छे एक पल तोर बिना मेरा हाल जाचे তোর বিনা